önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da, bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Tolga Pamir ve Hakan Zorlu ile birlikte yapacağız. Tolga merhaba. Selamlar Beysun abi, merhabalar Hakan Bey. Selam Tolga. Hakan selam. Hakan selam. Evet, bu hafta Açık Deniz'de Tolga'nın geçen sene başlattığı Türkiye Yelken Federasyonu'nun da desteğiyle devam ettireceği. Kızım Tolga? Evet, buradayım. Hayır, onu demiyorum. Rekor, Türkiye turu bir rekor konsepti mi? Tekrarlar mısın soruyu abi? O sırada kesildi, kusura bakma. Bu Türkiye turu, geçen sene başlattığın Türkiye turu, yani Hopa'dan İskenderun'a kadar hiç durmadan, yardım almadan ki bir rekor konsepti mi? Rekor fikri mi? Tabii ki bir rekor yani. Hedef belirli bir A noktasından B noktasına en hızlı gitmek üzerine kurulu bir yapı aslında baktığımda. Geçen sene medyada bir haber okudum, çok güldüm. Ne dediler, neymiş? Tolga Pamir Türkiye rekorunu kırdı diye, ilk denemede rekor kırdı diye. Bu gazeteyi denize çıkartmak lazım değil mi Tolga? Yani tabii ki. Şimdi mesela biliyorsun Eric Tabarly gibi bir isim Fransa'da bu konuda çok büyük çalışmaları oldu. Yani saat 8 haberlerine davet edilen, işte Cumhurbaşkanı tarafından şeref madalyasıyla ödüllendirilen biri spikerin sorduğu bir soruya cevap vermedi. Ondan sonra bayağı bir şaşkınlık oldu. Neden falan diye ondan sonra. Bu bir soru değil diye, yani hiç mi ilgilenmiyorsunuz yaptığımız sporla der gibi bir cevapla karşılaştırdı. Yani kimi zaman olabiliyor bunlar. Yani tabii ki çünkü biliyorsun açık deniz formatı ülkemizde çok fazla yok. Onun için basın mensuplarının uluslararası organizasyonlara katılmışlıkları ne kadar tecrübeleri var. O da tabii bunların hepsi bu tip hataların olmasına sebep veriyor ama tabii bizim birazcık iletişimsel tarafından zayıf olduğumuzu da gösteriyoruz yani sporcularımızın. Yani aslında benim de yaptığım bir hata, benim kendi hatam da olabilir. Anlatabiliyor muyum yani? Çünkü ya açıklanan basın bülteni ya da anlatılanlar her şey sanki o kadar yıllarca içinde olunca sanki herkes biliyormuş gibi bir havaya giriyorsunuz. Ama aslında öyle değil. Yani hepsini sıfırdan anlatmak lazım. Hala yani herkes mesela rekor adı hala yarış yapıyor. Yarışa ne zaman gideceksin? Yani bu bir yarış değil aslında yani. Bu bir zamana karşı yarış. Evet. Zamana karşı bir yarış ama hani bizim bildiğimiz formattaki yarış değil. Yani bu bir 100 metre koşucusunun aslında hani start anından o 100 metreye geçtiği ana kadar olan en iyi yaptığı derece olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Oluyor böyle hatalar canım. Yani yavaş yavaş bunları da oturtacağız herhalde. Yani kendi kendinle yarışıyorum dediğin zaman bir başka kendinle de mi yarışıyorsun gibi oluyor. Yani tabii. Sonuçta şimdi mesela biliyorsunuz geçtiğimiz Haziran ayındaki yaptığımız referans zamanında dediğin gibi 16 gün 16 saat 27 dakika 31 saniye. Şimdi hedef bunu aşağı çekmek. Yani bunun daha öncesini, daha hızlısını yapabilmek. Yani bunun için rekor o zaman işte egale ediliyor ya da ne bileyim yenileniyor ya da rekor kırıldı oluyor. Anlatabildim mi? Şimdi yapacağımız rekor kırmak olacak. Şimdi artık rekor kırılabilir çünkü bir zaman var önümüzde. Aynen. Peki, Tolga beni şaşırttın. Daha doğrusu sen şaşırtmadın da belki yelkenciler şaşırttı. Ben nedense aynı rotayı işte senden galiba 8 sene falan önce yapılmıştı Hopa'dan İskenderun'a bir Figaro 2 teknesiyle. Evet. Sonra da hiç ses çıkmamıştı. Ama sen ısrarla inatla devam ediyorsun. Üstelik de yani o hırslı bir yarışçı olmaktan çok bir fikir sahibi bir denizci olarak tek solo yarıştan ikili yarışa döndün. Yani buradan da çok açık anlaşılıyor ki Tolga rekor peşinde değil, bir şeyin peşinde. Ne o Tolga, neyin peşindesin? Beysun abi, biliyorsun şimdi gene referansman, yani gene rekor kırmayacağım, gene referansman yapacağım. Çünkü bunu biliyorsunuz federasyonumuzla talimatını yazdığımızda 3 ayrı klasman olarak bu rekoru inşa ettik. Solo, duo ve de ekipli olarak. Şimdi ekip şey, diyorsun da herhangi bir referans zaman yok. Solosunda ben bir zamanı koydum. Şimdi bekliyorum bakalım herhangi biri çıkıp eğer ki soloyu kırarsa tabii ki hemen önüne geçmek için tekrar solo yaparım. Şu andaki hedefim benim Dio'nun referans zamanını yapmak. Belki bakarsın peşinden de ekiplinin referans zamanını yaparım. Sonra bir yok, onu ben yapacağım. Onu ben onu ben yapacağım. Bebek 750'nin direğini kırdım. Bunu bir altını hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Çünkü ahşaptı direği. Üzerine ben cam elyafı ve polyesterle kaplamıştım. Çatlaklardan deniz yağmur suyu girip bütün ahşabı çürütmüş. Şimdi yeni direk yapıyorum. Dolayısıyla tekneyi yeni sezona hazırlıyorum. Belki Bebek 750 ile ekip rekorunun referansını oluşturup tarihe geçmek gibi bir niyetim var. Ay, süper, süper, süper. Ne güzel. Ben de hemen peşinden kırıp oraya hemen zamanı almaya çalışırım belki de. ama solo yapacakların işi çok kolay. Sen çok talihsiz havalarda ilk referans seyrini yaptın. İlk yani giren çıtayı da... İlk giren tekne o rekoru kıracak gibi gözüküyor bana. Yani tabii çıtayı da çok yukarı koymayayım dedim. Hani belki de cesaret verir diye ama bakalım göreceğiz. Yani şimdilik hala bir şey yok. Gördüğüm kadarıyla Solu'da böyle bir parkuru gerçekleştirmek üzere bir girişkenlik yok ülkede. Aslında benim ne arıyorsun, ne istiyorsun dedin ya. Evet. Yani ben bunu istiyorum. Yani isterdim ki birileri olsun, o biraz başkası tekrar denesin. Biri daha da ileri götürmek için başka bir yöntem denesin. Yeni tasarım denesin. Ne bileyim, yeni bir tekneye çözüm bulmaya çalışsın. Tarihini değiştirsin. Biz de o sırada istatistiklerini görelim, değişikliklerini görelim. Yani biliyorsun denizciliğin birçok parametresi var. Bu parametrelerin hepsinin de bir değeri var. Yani Trofe Jules Verne'e bakıyorsun mesela. Şimdi artık yaklaşık 40 yıldır yapılan bir dünya turu rekoru. Şu an rekor yanlış hatırlamıyorsam 41 günle İDEC ekibinde. Multi hull bir tekneyle ekipli olarak yaptılar bu rekoru. Ondan önceki Sodebo ekibindeydi 44 günle. Sonra Massif yaptı. 46 günle bir rekor kırdı. François Gabart solo olarak. Sonra Frank Lamas denedi. Peşinden Rothschild denedi. Rothschild ilk üçüncü denemesini tekrar bu aralar çıkmayı planlıyordu. Olmadı. Önümüzdeki sene tekrar yapmak için hazırlık bekliyorlar. Tarihleri belli. Onlar böyle iyice artık bütün dünyadaki. Çünkü biz sadece dört denize bakıyoruz. Yani Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Ege. Bir dünya turuna baktığın zaman dört tane okyanusa bakıyorsun. Dört okyanusun kendi içindeki harmonisinin kurgulanması çok daha büyük bir kompleks yapı aslında baktığında. Fakat bunu yaklaşık çıkış tarihinin ne zaman olması gerektiği bir aya kadar inmiş durumda şu anda. Yani Kasım'ın, ne bileyim, Ekim'in 20'si ile Kasım'ın 5'i arasındaki bir çıkış doğru rekor için girişim zamanı hava koşulları için diye böyle bir istatistiğe gelmiş durumdalar. Belki bakarsın Türkiye için de bu olur. Yani çok farklı dönemlerde denediler. Biz de deneyeceğiz herhalde yani ülkede de böyle bir şeyin. Yani bu adetle tabii. Yani 100 kişi, 150 kişi deneyince bu sefer iş değişiyor. Herkes başka bir hava durumunu okuyor. Ona göre ekibini hazırlıyor, teknesini hazırlıyor. Umarım, ben hedefim bu yani. Umarım buraya geliriz. Peki Tolga, tabii şimdi solo yarış dedin Türkiye turu rekoru için. İkili yarış dedin, ekip yarışı dedin. Sen ikili yarışın referansını bu sene deneyeceksin ama bana göre çok zor başka bir şey yaptın. Ben çok uzun yıllar fotoğrafçılık yaptım. Mesela bir kişinin seçileceği bir moda çekiminde 8-9 tane kişi arasından bir modeli seçmek hep beni hafif kırıklık yaratmıştır psikolojik olarak. Yani karşında 8 kişi duruyor, arasından bir kişi seçeceksin. Hı-hı. Sen de kadın erkek bir ikili üzerine kurdun bu ikili yarışı ve konuşmalarımızı dinleyicilerle de paylaşalım. 31 Aralık'ta son başvuru. Yani sen şimdi bir kadın yelkencilerden bu fikre katılmak üzere başvuru bekliyorsun ve bir seçim yapacaksın. Bu zor bir durum değil mi ya? Ben çok zorlandım. Sen de bu bir kişiyi seçmek için çok zorlanacağını düşünüyor musun? Aslında yani belki de bir de hani neden kadın yelkenci istedin de erkekler istemedin? Bir de onu anlat. Fikir ne? Şimdi birincisi kadın olmasının sebebi, çünkü ben bu spor branşında takip ettiğim kadarıyla uluslararası platformda mesela şu an Transat Jack Vibe yarışı koşuluyor. İşte ne bileyim toplamda 78 tekne var. İşte bunlardan 25'i IMOCA, ne bileyim 45'i Class 40, işte Ocean 50'den var, Ultim'den var. Çok ünlü kişiler var. François Gabart, ne bileyim Armel Lecléache gibi gerçekten dünyada açık deniz sınıfında ismini yazdırmış insanlar var. Bunun arasında da bu yaklaşık işte hepsi diyor çıkıyorlar. Bu 140 ekibin nereden baksanız herhalde içinde 25-30 tane de kadın sporcu var. Ülkemizde yani ben tamam bu branşta belki tek başına devam eden bir sporcuyum. Beraberinde ben bir şeyin daha aydınlanmasını yapmak istiyorum. Yani kadınların da bu tip girişimleri olabileceği, bu tip projelerde, bu tip challenge'larda, bu tip meydan okumalarda ses getirebilecekleri, kendilerinin hayalleri olabileceğini, sadece ne erkeklerin bir spor branşı değil, tam tersine belki de kadınlardan daha çok bu rekor denemesine çıkabileceğine inanıyorum. Hatta böyle çetin durumlarda belki de kadınların daha da dayanıklı olabileceğini ben göstermek istiyorum. Peşinde tabii biliyorsun bu Uluslararası World Sailing'in, yani Uluslararası Yelken Federasyonu'nun bir stratejisi var. Genelde bütün bu iki kişilik sınıfların tümünde mixity, yani kadın erkek eşitliği üzerine koşullu bir baz kurulmaya çalışılıyor. Ki buna da birazcık ülkemizden böyle bir mesaj taşıyabileceğimizi düşünüyorum böyle bir projeyle. O yüzden kadın sporcuyla yapmak istedim. Tabii sorunda haklısın, zor değil mi 8 diyorsun, ama gerçekten hani böyle bir branşta şimdiye kadar yer almış çok kadın sporcumuz, çok alternatif yok. Fakat şu ana kadar gelmiş 9 tane başvurunun içinde gerçekten birbirinden çok farklı, çok değişik tecrübeleri olan, denizcilik konusunda tecrübeleri olan kadın sporcular var. Yakında da zaten bunları paylaşacağız. Evet, bir bakıma bu koşulları taşıyan, tecrübeye ait bir sporcu bulmak çok zor. Asıl konu orası. Ama peki, beraberinde baktığında... Tecrübe tabii, peşinde misin? Hatta yani ben yine dinleyicilerle paylaşayım, ismini vermeyeyim ama bir genç bir kadın yelkenciyi önerdim sana. Ama senin duyurularında şey de vardı, yani tecrübe şart değil, bu heyecanın peşinde olmak asıl kriter diye yazdım. Tabii. Onu biraz anlatsana, neden böyle bir kriter koydun? Yani şöyle, çünkü zaten böyle bir tecrübesi olan kimse şu anda tarihimizde yok, var mı bilmiyorum. Yani ne mini transat yarışını kazanmış, katılmış, ya Figaro'ya katılmış, ya da onlarda hani uzun yıllardır benim gibi böyle bir çaba harcayarak offshore açık deniz kulvarında yer alan bir sporcumuz yok zaten. Öyle bir kriter koyamazsın yani. Çünkü öyle bir şey koyuluyor desen zaten bizden kimse istemiyor derler. Anlatabiliyor muyum yani? Çünkü Türkiye'de öyle bir kriteri taşıyan sporcu yok şu anda. Ama beraberinde bu açık denizde çok da kriterlik bir yerde değil. Onu da unutmamak lazım. Yani gerçekten illaki yarışlarda olup ya da ne bileyim yıllarca uluslararası ekiplerde Volvo Ocean Race'de falan yarışmış olan tecrübesi olması da gerekmiyor bir hayalin kurulması için offshore tarafında. Yani o yüzden benim tabii ki gelken denizcilik ve bunlara olan adaptasyon süreciyle ilgili olarak aşinalık tabii ki çok değerli bir faktör. Ama illaki bunların da arkamda 30 bin deniz mili var bilmem ne falan gibi bir şey söylemenin bir getirisi olduğunu pek düşünmüyorum. Yani şey olarak, yani gerçek bir kriter anlamında. Ama tabii şimdi değerlendirirken şimdi profillere bakıyorum. İşte hepsiyle beraber paylaştığımız bazı sorular var, bazı aradığımız sebepler var. Neden bu böyle bir programın içinde olmak istiyorsun? Neden böyle bir rekor denemesine katılmak istiyorsun? Ne hayal kuruyorsun? Ne beklentin var? Senin için seni dolduran yer neresi gibi soruların bazılarına cevap aramaya çalışıyoruz. Çünkü bu bir bakıma, çünkü açık deniz yarışında biliyorsun hep konuşuyoruz abi. Yani zevk oranı belki de %5. Anlatabiliyor muyum? Yani %100'lü bir projenin içinde... Mazoşist olmak lazım değil mi? Keyif aldığın yer %5'lik bir yer. Bu %5'lik bir yerin ama getirdiği keyif kimisin, yani herkes için farklıdır. Ben de o %5'lik aldığım keyif benim belki de bir işten %90 aldığım keyfin üzerinde bir haz veren bir yapısı var bana. Burayı da çıkartmak istiyoruz, anlatabilir miyim? Yani burayı da çıkartıp bunun da bir değeri olduğunu. Tabii bunun hepsinin yanında bu verilen özverilerin aslında ya da yatırımın zaman, enerji olarak bunların hepsinin geri dönüşünde aldığı hazdan ne beklediği de çok büyük bir sorgulama. Tabii bunun için denizci olması gerekiyor. Yani gerçekten denizi tecrübe anlamında değil de denizin gücüne dair bir saygı olması gerekiyor arkasında bunların hepsinin bazında. Anlatabiliyor muyum ne istediğimi? Anladım. Peki şunu soracağım. Hep konuşurlar. Ben benim kişisel fikrim kadınların denizde erkeklerden daha iyi bir konsantrasyon performansları olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani bir kere daha Fransa'nın ciddiyet anlamında bir kurgunun yapılanması, yani en yakın karıma, eşime bakıyorum yani baktığımda. Mesela ben bir şey alacakken hemen direkt duygularımla çok hızlı hareket edebilen gördüğüm görsel yapıdan ya da ne bileyim finansal ekonomik yapısına bakıp çok hızlı karar verebilirim. Bir kadın öyle çalışmıyor. Bir Excel tablosu yapıyor. Bunu koyarsam bu olursa bunun artısını, bunun eksisine, bunun şeyine, belki de çok farklı bir proses, yürüyüş prosesi var ama sonuçta belki aynı noktaya geliyorsun. Kimi zaman da gelmiyorsun ama o yolculuk sırasında geçen, kaybedilen vakitler var ya da ne bileyim farklı bakış açıları var. Kadınlar biraz daha düzenli. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında bu konsantrasyon yapısında bir şeyi tam oturtmak istiyorlar. O tam oturtup yaptığını inandığın andan itibaren belki de daha özgüvenli olarak yapıyor. Ya da eğer ki o tam oturtmadıysa bir çekingenlik var. Tabii açık denizdeki zaman hızlı olmak da gerekiyor. Çabuk karar vermek gerekiyor. Bunların belki yaratacağı alışkanlık farklılıkları olabilir ama ben inanıyorum dediğin gibi ben kadınları biraz daha... bir çalışma prensibindeki bir kere konsantre oldukları zaman dediğin gibi başından sonuna kadar aynı konsantrasyonu pek dış etkenlerden etkilenmeden yollarını devam ettiklerine inanıyorum. Tahminen şimdi göreceğiz. Tabii benim için de bir tecrübe olacak bu. Şimdiye kadar yani biliyorsun eşimle ben bir Atlantik aşırı yarış yaptım daha önce Transat Aja Dözer. Evet. Çok farklı bir durumdu. Ufak bir çocuğumuz vardı. Anne baba aynı riskin altında. Üstümdeki sorumluluk da çok fazlaydı. Gerçi şimdi yine aynı sorumluluk söz konusu olacak. Çünkü tanımadığınız, bilmediğiniz bir kişiyle gerçekten kısa bir dönemde çok hızlı hazırlık yapıp onun da tanımadığı bir şeyin, mekanik yapının hızlı bir şekilde tanıyabilmesi için doğru yönlendirmeyle bir ekip olarak, bir birliktelik olarak doğru, hızlı bir rekorun önüne geçmek için bir şeyde bulunacağız. Yani çalışmada bulunacağız. Çok kolay bir süreç değil. Ama ben bu konuda dediğin gibi kadın tarafına inanıyorum. Peki ya şu kadınlar iktidarı erkeklerden alsalar da rahat etsek. Yani. Peki şunu da sormak istiyorum. Sen geçen sene bu Türkiye turunu başlattığın zaman alacağın tepkilerle aldığın tepkiler arasında seni şaşırtan bir şey oldu mu? Yani beklediğin ilgiyi gördün mü? Beklediğin ilgiden daha fazlasını mı gördün? Yoksa bir abi, hayal kırıklığı var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biliyorsun ben geçtiğimiz dönemdeki projede herhangi bir profesyonel PR ya da sosyal medya çalışması yapmadım. Bunu bilerek yapmadım. Çünkü hep böyle bir şey var. Biliyorsun ülkemizde futbol, basketbol, voleybol dışındaki sporların gündeme gelmediğiyle ilgili iletişimcilerin bir sorgulaması var. Evet. Ben buna inanmıyorum. Bence sporun kendi içindeki hikayesinin belki de aslında bunu hiç alakası olmayan gazetecilerin bile ilgi gösterebileceğinin düşüncesini kendi kendime ispatlamak istiyordum aslında, doğru söylemek gerekirse. Ve ben bunun için de karşısında durdum. Yani hatta gönüllü olarak bana bu konuda PR desteği vermek isteyen kişiler oldu. Ben hayır dedim. Yani niye, hatta çok aslında baktığımda hani böyle bir talep olur değil mi? Herkes daha çok ses getirsin diye. Ben hayır, çünkü kendi kendine doğalından ne çıkacağını ortaya çıkarmak istiyordum. Bu geçtiğimiz ay içerisinde bir geriye dönük bir yıllık medya yansıması raporlaması yaptık. Doğruyu söylemek gerekirse şimdiye kadar 333 başlıkla internette, televizyonda, radyoda, gazetede az olmasına rağmen yazılı basında, dergi tarafında çok beklediğimin çok üstünde bir dönüş olduğunu düşünüyoruz biz. Bu sefer şimdi biraz daha farklı yapacağız. Bu sefer gerçekten profesyonel destek alaraktan bu işi biraz daha, ne kadar daha da büyüyebileceğinin, yani insanların, gazetecilerin aslında böyle bir hikayeye nasıl da ilgi duyduklarını ortaya çıkarmak istiyorum. Şimdi gerçekten önümüzde de önemli bir iş var yani. Ama ben çok memnunum. Yani aslında biliyorsun, aslında hedef medya anlamında bir getiri anlamında yapılmış bir proje değildi bu proje. Yani bu proje ülkenin denizciliğiyle alakalı olan bir bakış açısı, farklı bir vizyon getirmekti hedef ortaya. Ki şu anda duydum, biliyorsun geçen görüştük, Gökova kardeşler önümüzdeki sene DÜO olarak aynı rekor parkurunu yapmak üzere bir girişimde bulundular. İki tane daha 2000 bu tip bir girişimler olduğunu duydum. Demek ki aslında bu hayali, bu heyecanı, böyle bir projeyi kafaya sokmayı başardık. Anlatabiliyor muyum? Peki Tolga, kadınların ilgisi seni tatmin ediyor mu? 9 kişi var şu anda bu seninle birlikte bu Türkiye turu rekorunu denemek isteyen. 9 tatmin edici bir rakam mı? Daha mı fazla bekliyordun? Daha mı az bekliyordun? Nedir? Ben daha az bekliyordum. Yani ben 3'te 4'te biter diye düşünüyordum. 9 benim için aslında şimdi dediğin gibi zorlamaya başladı. Yani bütün profillere iyi çalışmak gerekiyor şimdi. Çünkü bu bir cesaret işi bak. Yani öyle kolay bir şey değil. Düşünsene yani aslında non-stop tanımadığın biriyle beraber, tanımadığın bir ürün üzerinde, yani tekne üzerinde 4 farklı denizin karakterinde hangi tarihte olacak, bunun nasıl bir yapılanması olacak, normal kendi işim var, ailem var, çocuk hayatı, bir aile hayatı var, işinin devamlılığı var, bu arada ne zaman nasıl bu iki projenin zaman ayırması, kurgusu, bunların hepsinin iç içe girdiği bir kompleks hal alıyor. O yüzden şimdi 9 sporcu olması tabii ki çok memnuniyet verici. 9 denizci olması diyeyim ben buna, sporcu demiyorum ben bu işe çünkü denizcilik gerektiren bir yer. Evet. O yüzden memnunum, çok memnunum yani. Tabii ki. Peki Tolga, şu nokta, sorumluluktan söz ediyoruz ya. Ben Hakan'ı sohbete dahil etmek istiyorum. Hakan, burada mısın? Selam. Buradayım. Peki Hakan, bir sigorta şirketi bu tür limitlerin zorlayan bir yarış konseptinde ya da bir denizcilik etkinliğinde nasıl tavır alıyor? Mesela bu rekor denemesindeki bir teknenin sigortalanması nasıl bir prosedür gerektiriyor? Hayır, ben bunu yapmam der mi sigorta şirketi, yoksa yaparım ama şu kadar da para isterim mi der? Ne der sigorta şirketleri? Öyle güzel bir noktaya dokundu ki biz bu sene Tolga ile bunu oturduk zannediyorum 6-7 ay evvel, değil mi sevgili Tolga? Evet evet. Türkiye dışına, okyanus dışına çıktığınız zaman sigorta şirketleri bir anda nedense korkmaya başlıyor. Anlam veremediğim bir şekilde. Yani sonuç itibariyle tamam, Cebeli Tarık çıkana kadar, Süveyş'e kadar bir sorun yok, bir problem yok. Ama Cebeli Tarık'tan çıktığı zaman biz sigorta şirketlerine bu teknenin ne kadar donanımlı olduğunu, ne kadar düzgün olduğunu bir sürü şekilde anlatamıyoruz. Bunu sırf Türkiye için de geçerli koşmayalım. Dünyada da aynı şekilde bu o kadar zor ki. Ama Türkiye içerisinde herhangi bir şey olduğu zaman, Türkiye içerisinde yapılacak herhangi bir yarışta, herhangi bir etkinlikte sigorta şirketleri varlar. Peki hemen ben Tolga'ya sorayım. Van de Globe'daki tavırları ne sigorta şirketlerinin, Tolga? Şimdi soruna cevap verip sonra da Hakan Bey'in yorumlarına bir şey eklemek istiyorum. Mesela Massif, Generali gibi, Isabel Joske, öbürküsü François Gaba gibi IMOC 60'ta yarışan teknelerin sponsorlarında sigorta şirketleri var. Çok küçük bir detay vereceğim. Bu tekneler kendi sigortaları tarafından sigortalı değil. Çok ilginç değil mi? Çok ilginç bir şey. Çünkü bunu sigortanın primlerini satın alan şeyler var. Yani diyor ki mesela ben 100 bin euroluk hasara kadar ben alıyorum diyor. 1 milyon euroluk hasara kadar ben alıyorum deyip başka bir outsource yapıyor. Yani başka bir şirkete şeyini satıyor. Ondan sonrasında diyor ki 1 milyondan 5 milyona kadar olan bölümünü de ben alırım diyor. Hepsini de kendi primleri ayrı topluyorsunuz. Toplamda sigorta primi ortaya çıkıyor. Peki Hakan'a sorayım ben Tolga. Ya bu bir borsa mı? Yani bu konuşmalar nerede geçiyor Hakan? Ya şimdi tabii bunlar normalde aslında baktığınız zaman her şirketin üzerinde bir konservasyon var. Biraz evvel Tolga'nın da anlattığı gibi şirketler belli listenin üzerinde tutar veyahut da restoran şekline göre çeşitli yüzdelerle kod parti sistemi var. Mesela çeşitli yüzdelerle konuşurlar. Derler ki mesela riskin %20'si verim, %80'i senin, ama bu turistler genelde büyük gemilerde mesela direkt Lloyd's'la anlaşılır. Ama bizim işimiz tabii Lloyd's işi olmadığı için veyahut da burada restoran şirketleriyle anlaşmalara girdiğimiz için sigorta şirketlerine eğer ki bu risklerinde yoksa, yani treaty'lerinde yazılı değilse direkt olarak sigorta şirketinin üzerine kalıyor bu risk. Sigorta şirketi bu riski almaktan korkuyor. Aslında alacağı risk baktığınız zaman yapacağı reklamı çok çok fazla bir şekilde karşılıyor gibi gözüküyor. Bana kalırsa ama dediğim gibi biraz evvel sevgili Tolga'nın da anlattığı gibi sigorta şirketi kendi teknesini sigortalayamadığına göre buranın zihniyetini çözebilmemizde çok bilmiyorum yani benim kafam almıyor işin açığı bunu. Şimdi Türkiye'ye yani bakıyorum. Aynen. Geçen konuştuğumuz konuyu hatırlarsın Hakan Bey. Şöyleydi. Çünkü biz bu Transquadra yarışına Sinan Sümer'le beraber katacağımız yarış için biliyorsunuz benim teknem Türk bayraklı. Bu yarışın kurallarının altında da en büyük şey teknenin Atlantik sürecinde Martini'ye kadar olan yani Karayipleri kadar olan bölgede sigortalanmış olmasının poliçe kopyasını organizasyona gönderiyorsunuz. Şimdi ben normalde şimdiye kadar Mini'de Figaro'da ve IMOCA'da en son yaptığımız yarışlarda sigorta şeyi benim üzerimdeydi teknelerin sahibi olaraktan. Bunlarla ilgili çalıştığım bazı firmalar vardı. Bu firmalar beni sigortalıyordu. Bu sefer de tekrar aradım. Böyle ben bir yarışa geçeceğim. Okey süper Tolga Bey bana gönderir misiniz dosyanızı? Gönderdim. Ama Tolga Bey bu sefer teknenizin Türk bayraklı dediler bana. Dedim. Biz ne yazık ki Türk bayraklı bir tekneyi biz sigortalayamayız dedi. Allah Allah. Şimdi niye yani dedim aynı adam yani şimdiye kadar kaç tane biliyorsunuz okyanus geçişim var böyle bir tecrübe var. Hani tecrübeyle olan CV'mi siz tanıyorsunuz. Evet orada hiç problem yok da tekne Türk bayraklı dedi. Peki dedim. Türkiye'deki şirketlere döndüm. Yani aslında birazcık şöyle de küçük bir açık söyleyeceğim. Tekne satın alan kişilerin birazcık dikkat etmesi gereken bir yer var. Atlantik tarafından teknenizin Cebel Tarık'a kadar olan giriş bölümündeki sigortası teknelerinizin yok. Bu aslında bunu unutmak lazım. Aslında diyor ki Türk sigorta şirketleri sigorta adında. Siz evinizde sigortalısınız, balkonunuzdan dışarı çıktığınız zaman ne yazık ki sigortalı değilsiniz. Yani bir tekne Türkiye'de Cebel Tarık boğazını geçtiği andan itibaren hiçbir Türkiye sigorta şirketi teknenin sigortasını yapmıyor. Şimdi böyle bir şey olunca ben de kaldım ortada. Yani demek oluyor ki ben tekne sahibiyim, Türk'üm. Yani dolu tecrübem var. Daha önce de beni sigortalamış şirketler beni sigortalamıyor. Zaten Türk şirketleri de Cebel Tarık dışını sigortalamıyor. Ne yapacağım ben şimdi? Sıkıntı buradaydı. Hakan Bey'le görüştüğümüzde. Neyse bir çözüm buldum ben bunu. Çözüm ne? Çözüm tekne çift pasaportlu artık. Yani çünkü biliyorsunuz benim Fransız pasaportum da var. Gittim ben Fransız hükümetine deniz affer meritim yani nasıl denir onda işte denizcilik işletmeciliğine böyle ben Fransız vatandaşıyım da Türk vatandaşıyım da. Türkiye'de aldığım bir tekne var. Türk bayraklı bir teknem var. Fakat Avrupa sularında da kullanmak istiyorum. Okey dediler. O zaman bunun için bir vergi sistemi var. O vergi sistemi biliyorsun. Teknenin ikinci bir kafa kağıdı çıkartılıyor. Fransız bayrağı altında. Yani ben iki bayrak takabiliyorum tekneye. Bu iki bayrak takabilme hakkım olduğu zaman gittiğimde o eski sigorta için. Tamam şimdi okey. Şimdi yapabiliriz dediler. Peki Tolga ben Hakan'a sigortacı olarak bir soru sormak istiyorum. Hakan ben şimdi hayat sigortası yaptırdım. Yani her türlü kazaya sigortalı olmak istiyorum. Cebel Tarık'tan sonra çalışmıyor dikkat et. ve de bir solo açık deniz yarışına katıldım ve işte bomba kafama çarptı. Yani bir kaza oldu. Sigorta şirketi abi bir dakika ben oynamıyorum. Sen açık deniz yarışına katılmışsın. Ben senin hasarını ödemiyorum diyebilir mi? Şimdi diyebilir şöyle. Öncelikle hayat sigortasının sözleşmesine bakmak lazım. O zaman sigortalı olmuyorum. Müşteri kaybettin Hakan. Yok ben ilgili bir şey değil. Her şirkette bakılacak bir şey. Profesyonel bir karşılaşma varsa mesela motosiklet kullanıyorum ben. Birazdan motosiklete bineceğim. Motosiklette başa gelen bir şey varsa eğer bunu vasıta olarak kullanıyorsam sorun yok. Ama ben resmi olarak bir yerde bir şekilde yarışıyorsam evet o motosiklet sporuna girer ve sigorta şirketinin eğer ki böyle bir maddesi varsa da bunu ödemez ama sigorta şirketine konuşur. Ben kardeşim yarışlara katılıyorum. Yarışçı başıma gelecek bir şeyi ödüyor musunuz? Öderiz şehrine ekledikten sonra problem yoktur. Ve biraz evvel Tolga'nın söylediği çok önemli bir şey var. Bizim aslında normalde standart poliçelerimizin çıktığında standart poliçelerimizde şu yazar. Türk Karasuları der sadece. Buna Yunan Karasuları eklemek isteyen var. Veyahut da bazen biz genelde poliçelerin üzerine ekstra firma almadan çoğunlukla Süveyş ve Cebel Tarık'a kadar yazıyoruz ki hiç değilse sigortalı oralarda başına bir şey geldiği zaman mağdur olmasın diye. Ama biraz evvelki hayat sigortası ve sağlık sigortasının cevabı poliçe üzerinde yazanlar önemli olandır. Ve mutlaka sigortacınızla her şeyde mutlaka temas kurmanızı ben tavsiye ediyorum. Yani sigorta... Peki şunu sorayım. Poliçeler küçük küçük minicik harflerle mi yazılı, büyük büyük harflerle mi yazılı Hakan? Standartlaştı artık. 11 puntun aşağı yazılmamak zorunda. Kanun bu. Sadece sigorta değil. Tüm sözleşmeler için geçerli. 11 puntu olmak zorunda. Yani okunabilir ölçekte olacak. Şimdi ben buna da aslında inanmıyorum. Yani sonuçta okumak isteyen adam ufak da olsa okur, büyük de olsa okur. Yani biz ben öyle bir karşılaşıyorum ki inanamazsın. Yani adam arabanın en hakkını, en dolusunu alıyor. Aldığı her şeyi biliyor. Sigortaya geliyor. Ya şunu kessek mi diyor. Ya abicim kesersin ama gittin arkadan başka birisine vurdun. Üçüncü şahıs teminatın bu kadar. Ben iyi araba kullanıyorum. Yaptırma o zaman kasko. Yani sonuçta bizim hep böyle şeyimiz var. Bir şeyleri biliyoruz ama diğer bir şey geldiği, işimize gelmediği zaman bilmiyoruz. O yüzden ne aldığını bence kişinin bilmesi lazım ilk önce. Alacak, açacak, okuyacak bunu bir güzel. Anlamadıklarını sigortasını soracak. Aslında sigortacısı anlatmak zorunda bunu. Ve her sene mutlaka işte sigortacıya sen bildiğin gibi yap. Değil. Yani bu, ben malın değerini senden daha iyi bilemem. Kısacası her şeyi değerlerken ki hatta bir iki tane video koymuştum ben internette ararsanız vardır. Eksi sigorta ve aşkın sigorta nedir? Çok kısa bir örnek vermem gerekirse mesela bir eksi sigortaya girelim. Evinizde eşyanız var 100 bin liralık. Diyorsunuz ki ya benimkinin 50 bin lirası çalınır 50 bin liralık sigorta yaptırayım. Gidiyorsunuz 50 bin liraya sigorta yaptırıyorsunuz. Hırsız giriyor 50 bin liralık malınızı çalıyor. Tamam diyorsunuz bak yırtık işi. Hayır yırtmadık. Sizin %50 oranında eksi sigortanız var. Sigorta şirketi bunu öderken 25 bin liralık ödeyecek. Yani sonuç itibariyle okumak, bilgi sahibi olmak. Benim her zaman söylediğim. Peki, o yüzden büyük de olsa bence okumak lazım. Peki Hakan bunun hukuktaki karşılığı ne? Yani sözleşmeye rağmen sigortayı yaptıran kendini haklı hissediyorsa mahkemeye gidebilir herhalde. Böyle kazanılmış davalar var mı sözleşmeye var, rağmen? Var tabii. Yani şöyle sözleşmeye rağmenden kasıt şu. Eğer ki sigortalı bir şekilde bir şeyden memnun kalmamışsa eğer bunu eğer ki ilgili sigorta şirketi tahkim kuruluna üyeyse tahkim kuruluna gider. Tahkim kurulu sonuçlanır. Sigortalı memnun kalır kalmaz sonuçtan tekrar mahkemeye gitme hakkına sahip. Ama eğer ki tahkim kuruluna bağlı olmayan bir sigorta şirketi varsa ki ben insanlara bunlarla çalışmalarını önermiyorum. Çünkü tahkim kurulunda işler çok net hızlı yürüyor. Mahkemeyle sonuçlandırabilir işi. Mahkemenin vereceği kararda sonuçta Türk mahkemesi yargısı ne veriyorsa kararı ona uymak zorunda kalıyor. Peki tekrar denize dönelim. Ben Tolga'ya sormak istiyorum. Tolga, sonuç olarak bir teknede her şeyden kaptan sorumlu. Hatta evet. Yani mesela değişti mi bilmiyorum ama mesela Amerika'da şey yok. Bu amatör denizcilik ehliyeti vesaire filan yok. Ama tekne sahibine ya da kaptana o kadar ciddi sorumluluklar yükleniyor ki yani limanda bağlıyken, marinada bağlıyken biri gidip senin vincine ayağını vurup parmağı kırılsa kaptan sorumlu. Tabii ki. Bu anlamda senin bu ikili yarışta ki kaptan sorumluluğu nasıl bir duygu? Yani bu her zaman var. Yanındaki insanın çok tecrübeli olması durumunda da buna dikkat etmek durumundasın. Yani tekne sahibi ve kaptan olduğun sürece şimdi biliyorsunuz şimdi Transpada yarışında da aynı şey var. Yani Sinan Sümer çok tecrübeli, çok eskiden bu işi bilen bir sporcu ama yani sonuçta herhangi Allah korusun başımıza bir şey gelse bütün konu benim üzerimde yani. O yüzden dikkat etmek durumdasınız yani hem ekibinize hem teknenin durumuna hem de ekibin komple grubun şeyine etrafında her şeyin doğru geçmesi için her şeyden gözünüz açık durmak durumundasınız yani başka şansınız yok. Aynı şekilde bu Türkiye turu rekoru için de öyle olacak yani aynı şekilde bu başka bir kişinin hayatının sorumluluğu ya da bu proje olasının sırasında geçebilecek her şeyin sorumluluğu gene benim üzerimde. O yüzden ben bununla ilgili olarak sigorta tarafında şimdi yeni sigorta poliçesinin hazırlığı sırasında ben kendi sigortacımla Hakan dediğim gibi konuşacağım. Bakın ben böyle bir programa gidiyorum. Yanında böyle bir sporcu olacak. Bunun bilgisini vermek durumundasınız yani. Peki Tolga süreç nasıl yürüyecek? Ben onu da merak ediyorum. Yani sen sonuç olarak 9 tane muhtemelen de hiçbirini tanımadığın başvurular var bu şeye etkinliğe katılmak için. İşte bir form var bildiğim kadarıyla o formu dolduruyorlar. Sonra yüz yüze görüşmeler yapacaksın. Evet. Denize çıkacaksın. Yani tabii ki yani hedef denize çıkmaktan yani, evvel. Bir saniye soruma birazcık daha açıklayayım. Hı. Yani diyelim ki bu 9 kişiden 3 tanesi aklına yattı, ön görüşmeleri yaptın. Hı. Denize çıktın ve de ya bir dakika seninle olmayacak diyebilecek misin? Eğer olmayacaksa zaten demek durumdasın. Başka şansı yok. Yani olmayacak bir Yani o da benim sorumluluğuna giriyor sonra. Yani mesela olmayacak bir şeyi olurmuş gibi gösterme imkanın yok. Yani olmayacak gibisi zaten kendini gösterecek bu iş. Yani olmayacaksa olmayacak yani. Bir karar biliyorsun. Karar vermek durumdasınız abi. Beysin abi yani kararın karşısındaki şeyleri hissediyorsun, biliyorsun, görüyorsun, deniyorsun. Tabii ki ben en iyisi prosedürü nasıl isteyeceğiz diye şey yaparsam ben dediğin gibi ancak bir short list üzerinde çalışacağım. 31 Aralık'a kadar bu şu anda 9 belki de 10'a çıkar belki 12 olur ya da ne bileyim aşağı iner bilmiyorum yani şu anda nasıl bir... Vazgeçenler olur mu demek istiyorsun? Evet bir tanesi mesela bir konuda bir aslında 10 kişiydi bir tane vazgeçen oldu bu formu gönderdiğim sırada. Yani şey olarak vazgeçti. Sebepleri de kendine ait sebepleri var. Bence haklı sebepleri de var. Kabul ediyorum bunu. Yani olabilir belki de yarıya şimdi 31 Aralık'a kadar olan dönemde vazgeçen olur. Çünkü şimdi yavaş yavaş programı çıkartacağız ortaya. Teker teker görüşmeler yapacağız. Herkesin istekleri, aradıkları, arayışları, hedefleri ne olduğu. Çünkü genelde ekipli ya da iki kişilik organizasyonlarda iki kişinin aynı hedefe nasıl baktığı, ne kadar risk aldığı, ne kadar risk alabildiği bunların hepsinin bir denge içinde oturtması lazım. Eğer bu denge oturtmuyorsa ya iki kişi arasında bir problem çıkabilir ya da projenin gerçekleşmesiyle ilgili bir problemi sonuç olabilir. Bunları engelleyecek en yakın formatı bulmaya çalışacağız kişiler arasında. Daha sonra bu shortlist doğrusunda ya Aralık'ın ilk 10'una kadar olan bu shortlist sonrasında biliyorsun ben bir yarışa gidip gelmem gerekiyor. O sırada birazcık bu dosyalar üzerine, bu shortlist'in üzerine yatacağım. Programı göndereceğim. Çünkü programı da takip etmek anlamında bir sorumluluk taşıyor aslında. Hem ekibe de. Yani çünkü diyeceğim ki şu tarihlerde antrenman var, şu tarihlerde deplasmanlar var, şu tarihlerde işte şu gereklilikler spor, şu talimatlara baktığında birçok şey de var. Yani doldurulacak madde de var. Yani bilmiyorum hiç açıp okuma imkanı oldu mu ama federasyonun sayfasındaki yazılan talimatnamede gereklilikler, yapılacaklar, evraklar, şunlar bunlar, sağlık bunların hepsinin olması gerekiyor. Bunların hepsini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra o shortlist 3 ise belki de o sırada zaten kendime yetişip zaten tek alternatif olmaktan başka şansı yok da gösterebilir bana. Yani yolda göreceğiz onu birazcık. Peki Tolga şunu sormak istiyorum. 9 kötü bir rakam değil. Nasıl tanımlarsın profili? Yani hangi yaş aralığı, hangi eğitim düzeyi, kimler ilgileniyor bununla? Profili anlatır mısın? Yani şu an profilde 32 ile 44 yaş arası bir profil var. Yani profil arasındaki baktığında. Hepsi demeyeyim %80'i üniversite mezunu, hali hazırda çalışan ya da freelance kendi işleri olan hatta %50'sinin teknesi var demin de tekneyle sürekli iç içe yaşayan hatta ikisinin kendine ait teknesi var teknesinde yaşayan profiller yani baktığında bu da bir yani çok büyük bir şey anlatabiliyor muyum yani ben teknede yaşayacağım kararını verip teknede yaşama fikrinin arkasında ve bunun devam ettiren bir profil aslında çok kolay değil kaç tanemizin hani öyle bir karar ya da öyle bir seçim yapıp da öyle bir şey gerçekleştirdiği ortada. Anlatabiliyor muyum? Bence çok değerli bir şey. Peki ben senin formunu okudum bir şekilde. Nereden buldun? gördüm. Peruk takıp bana bir şey gönderilen biri vardı. Sen misin? Yok hayır. Ben gayet program başında da açıkladım. Ben ekip yarışı yapacağım. Dolayısıyla kafadan birinci olacağım. Peki bu profilde aileniz ne der bu işe diye bir soru yok formun içinde. Bu tür bir seçimde bence aile çok önemli. Evet bağlantıda bir aksama oldu. Bir soru soruyordum ama sorunun tamamı duyulmadı. Tolga yayında mısın? Evet buradayım dinliyorum. Hakan? Ben de buradayım. Tamam peki. Tolga şöyle bir soru sormaya çalışıyordum ama yayında aksaklık oldu. Bu 9 kişinin profili içinde aileyle ilgili bir soru var mıydı formda ve maceracı olarak niteleyebileceğin oranı kaçtır? Aileyle ilgili bir soru yok Beysun abi. Çünkü artık biliyorsun yani aileler de bunu öğrenmeli lazım. Biraz bu tip hayalleri olabilir çocuklarının. Ve bunu zaten inandığım kadarıyla bu tip profilde ya da böyle bir cesareti gösteren kişilerin ailelerine tahminen gidip bakın ben böyle böyle bir şey yapıyorum zaten söylüyordur. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta hani hedef bir çocuk şey yani bunun bilincinde yani taşıdığı riskler. Çünkü bununla ilgili sorular da var biliyorsun. Yani ben bunu kendi isteğimle bu tip bir projeye de başvuruyorum. Bunun beyannamesini de veriyor aynı şekilde yani. Tabii ki sorumlulukları gerektiren riskleri olduğunu bilen, denizi de tanıyan, bunun da korkulacak ya da dikkat edilmesi gereken yanlar olduğu bilincinin olmaması zaten söz konusu olamaz böyle bir şeyde. Maceracı olarak evet var. Maceracı bakış var. Yani ben böyle bir macera arıyorum. Ama doğru söylemek gerekirse o macerayı arayan kişinin de denizcilik geçmişine baktığınızda gayet de zaten uzun senedir zaten macerayı yaşıyormuş hayatında yani baktığında aslında öyle diyebilirim sana. Yani profillerin hepsi gerçekten aslında denizi tanıyan profiller. Denizin içinde yarışması olsun, gezmesi olsun, seyri olsun, transferi olsun bunların hepsinde tecrübeler yapmış kişiler. Peki Tolga, ben Hakan hep sigortacı olarak konuşuyorum ama Hakan da iyi bir denizci aynı zamanda. Hakan, sen nasıl bakıyorsun bu tür şeye? Senin hayatında var mı böyle limitleri zorlama seyirleri? Valla benim hayatımda limitleri zorlama yerleri genelde Türkiye ile sınırlı kaldı işin açığı. Yani Türkiye sınırlarında işte herhalde nereden Manavgat'tan itibaren yukarı kadar görmüşlüğüm var sadece. Bir de yurt dışı Yunanistan tecrübem var. Daha fazla bir tecrübem yok işin açığı. Ama dediğim gibi Marmara en zor deniz derler. Marmara'da tabii batı kaçağını yakalayamayan yoktur herhalde. Ben de yakalandım yani. Sonuçta biliyorsun maşallah 2003'ten beri ben de bildiğimiz ahşap tekne, hala ahşap tekne sevdam devam ediyor. İnşallah da devam etmeye devam eder. Yani sonuçta Allah kimseyi teknesi bırakmasın diye düşünüyorum. İnsanlar iyi tekne teknesi derken. Peki Hakan, bu arada internette sürekli bir sigorta dedikodusu sürüyor. %40 ile %60 artmış polise şeyleri, bedelleri. Niye böyle oluyor Hakan? Şöyle, aslında hasarsız poliçelerde de arttı. Birincisi abi, bu normalde döviz artışıyla beraber gelen artışlar doğal olarak. Yani teknenin bedeli euro bedelinde arttığı zaman otomatikman fiyat da artıyor. Ama euro bazında zam yapıldı mı? Evet, Türkiye'de yapıldı. Niye? Son geçen 2 sene boyunca tsunamilerle beraber inanılmaz bir hasar yaşadı sektör. Ben şahsım adına hani çok büyük bir hasar yaşamadım belki ama sektör ortalamasına baktığımız zaman hasar prim dengeleri %400'leri buldu. %400-450'leri buldu hatta. Doğal olarak tabii sigorta şirketleri bir takım ayarlamalar yapmak zorunda kaldı. Bazıları çok yaptı, bazıları az yaptı ama gene de hasarsız tekneleri biz değerlendirirken hasarlı tekneler kadar fazla bir artışla değerlendirmiyoruz. Ama dediğim gibi sonuçta euro bazında da sonuçta bu iş bir şekilde arttı işin açığı. Sonuç itibariyle beklediğimiz zaten buydu, gördük. Kısacası durum birazcık daha da artacak gibi de gözüküyor. Çünkü bu sene dediğim gibi inanılmaz hasar artışları oluyor. Hasar artışları bile şundan oluyor. Maalesef amatör denizci belgesi çoğaldı ve tecrübesi olmayan denizcilerden o kadar hani ya olmaz bu kadarın dediğimiz hasarlar yaşıyoruz ki inanamazsınız. Yani biz bunları normalde 3-4 sene evvel yaşamıyorduk. Bu birazcık da tecrübe. Yani ben ehliyetimi aldım, çıkarım. Sanki asfalt gibi, düz yol gibi görüp hani çok garip kazalar yaşıyoruz işte Beysun abi. Peki Hakan'cığım, 3 dakikamız kaldı. 3 dakika sonra Gökhan Abur'la havanın durumlarını konuşuyor olacağız. Ben sözü Tolga'ya vermek istiyorum. Tolga, bu Sinan Sümer'le birlikte yaptığınız yarışın devamı geliyor sanıyorum Ocak'ta. Doğru Evet, mudur? 29 Ocak'ta ikinci etapın startını alacağız. Peki, onu anlat, nasıl gidiyor hazırlıklar, tekne nerede, Sinan bildiğim kadarıyla şey gibi çekirge gibi oradan oraya zıplıyor. Tekne şu an zaten biliyorsun yarışı bitirdikten sonra orada hemen karaya aldık. Karada durmaya devam ediyor Madeira Adası'nda, Portekiz'in Madeira Adası'nda. Ayın 20'sinden itibaren, Ocak 20'den itibaren de tekneleri tekrar suya indirmeye başlayacaklar. Toplamda 100 tekne var. 100 tekne şu an karada duruyor. Yani hepsine bir yarım saat koysalar yani yaklaşık herhalde bir 50 saatlik işlerim var diyeyim. 50 saat kadar çalışacaklar orada. Bizim de sonra tekneyi hazırlamamız gerekecek. Çünkü bütün her şeyini söküp toparlıyorsun. Hani çünkü çok uzun bir süre karada kalacağı için ne kadar güvenli bir yer olsa da teknenin güneş ışığından, UV'den zarar görebilecek bütün her şeyini tekneden uzaklaştırmaya çalışıyorsun. Tamiren iyi bir yıkama işimiz olacak orada tekneyi. Onun dışında parkur belli. Startını alacağız. Martin'e kadar yolunu yapacağız. Ondan sonrası peki, aslında her şey oradan. Peki rotayı anlat biraz. Nereden başlayacak, nerede bitecek? Yani Madeira Adası'ndan, yani Portekiz Madeira Adası'ndan başlayacağız. Tam Cebel Tarık'ın çıkışında batıya doğru bir ada. O adadan çıkıp tahminen bize Palma'yı Şamandır olarak koyacaklardır gibi geliyor Kanarya'da. Çünkü olabildiğince Doğu Alizelerinin olduğu bir paralel inmemiz için. Daha sonra oradan sonrası da direkt Martinik Adası'nda biten açık bir fark. Fakat belki Gökhan abi de şimdi birazcık bahseder. Normalde bizim Ocak ayında start aldığımızda tahminen Kanarya Madeira arası birazcık rahatsızlık yaratabilecek bir bölüm olsa da Kanarya'dan sonra Karayipler'e kadar normalde günde belki de sadece iki kavanç atıp güzel alizelerle yolumuzu dümdüz gitmemiz gerekiyor olacak ama göreceğiz. Peki Tolga, yarışta para ödülü var mı? Bu kadar uğraşıyorsunuz, sonunda bir para ödülü var mı? Abi sana bir tek şey söyleyeceğim. Yarışta sadece bir tane kupa var. Kupa. Çünkü bir değil, evet, teneke bir kupa. Her sınıfta bir tane kupa var. Çünkü her sınıfta kazanan bir tane var. Yani hani her sınıftaki katılanlara kupa yok gibi bir şey söz konusu değil. Yani yarışı bitiren bir kupa söz konusu. Ödül yok ne yazık ki. Para ödülü zaten yarış kurallarının için talimatnamesinde de yazılı. Herhangi bir ekonomik ödül yok. Fakat hediyeler olur. Yani ne bileyim işte sponsorlar var katılan. Bazı farklı teknik malzemeler. Onların işte halat, vest, makarat. Aynen. Işte. Tabii onlardan hediyeler olur. Ne bileyim belki tatil bile olabilir. Yani mesela bir hafta tatil verebilirler. Çünkü oradaki sponsorlar arasında Martinik Adası var. O da bir sponsor. Der ki işte ben size uçak uçak dahil burada bir hafta iki kişilik hediye ediyorum. Gibi şeyler olabilir. Ama yani önce kazanmak lazım olarak gitmek için. Peki. Gökhan Abur yayında mı? Gökhan? Bu arada Bençin abi çok kısa bir şey hatırlatabilir miyim? Bir dakika sözü sana vereceğim ama önce Gökhan Abur yayında mı onu bilmek istiyorum. Öyle mi? Peki Gökhan Abur yayındaymış ama mikrofonu kapalıymış. Peki Hakan, sözünü kestim. Söz sende Gökhan gelinceye kadar. Her zaman hatırlattığımız, bütün yayınlarda hatırlattığımız şu. Amatör denizciliğe kim merak salıyorsa biliyorsunuz. Bizim Gezgin Korsan diye bir sitemiz var. Türkiye'deki amatör denizciliği yaşanmışlarının olduğu bir site. Gezginkorsan.org'da herkesi bekliyoruz. Peki Gökhan yayında mı? Şu anda geldin Beysun. Duyuyor musunuz beni? Duyuyorum merhaba. Gökhan. Tolga Pamir ve Hakan Zorlu'yla yapıyoruz bu hafta Açık Deniz'i. Hakan'la evet. Da sigorta meselesini konuştuk. Sana sigorta şirketlerinden, yani meteoroloji uzmanlarına soru geliyor mu? Yani şu tekne şöyle bir hasar almış, oradaki hava durumu neydi o gün diye. Tabii yani şöyle söyleyeyim, yalnız tekneler için değil, tüm hasarlar için, yani binalardaki hasarlar için de meteorolojik rapor şart. Yani o olayın olduğu güne ait, o saate ait doğru bilginin bilinmesi lazım ki sigorta parayı ödeyebilsin. Onun için geliyor. Yani Kandil'de çalışırken geliyordu tabii, şu anda gelmiyor. Yani ben Hakan'a, benim sigorta polisemi Hakan'ın şirketi yaptı. Ya direğimi kırdım, fırtına vardı diye sorduğum zaman Hakan sana soruyor. Gökhan Abur, orada fırtına var mıydı diye. Değil mi Hakan? Doğru. Aynen. Yani biz oturup o anki meteoroloji raporlarını isteriz. Meteoroloji raporları gelir. Ona göre değerlendirmesini yapar sigorta şirketleri de. Peki o zaman. Burada yalnız bir şey var tabii. Maalesef olayın çok iyi aydınlanması lazım. Yani sigorta şirketleri prim ödememek için şey yaparlar ama zarar gören tarafın mutlaka surette olayın detaylarını sunacak şekilde meteorolojik rapor istemesi lazım. Yani olay İstanbul'da olmuş ama İstanbul'un neresinde olmuş? Çekmece'de mi olmuş, Boğaz girişinde mi olmuş? Bunun mutlaka belirtilmesi lazım. Çünkü genel anlamda bir meteorolojik rapor isterseniz İstanbul'da bugün hava böyle oldu der. Ama hava kaçık yapmıştır, senin direğin kırılmıştır. Onu mutlaka uzmanlar tarafından gerçek anlamda belirtilmesi gerekiyor. Yoksa sigorta para ödemez. Peki Allah'tan cep telefonları var. Ben kamerayla çekerim, sigorta şirketinden de parayı alırım. Değil mi? Yok, çekmen de olmaz Beysun. Peki, Gökhan, 2-3 dakikamız var. Nedir bu pastırma yazı, devam edecek mi? Valla Beysun, aslına bakarsan yüksek basınç etkisi altındayız. Tabii pastırma yazı diye bahsediyorsun. Rüzgarlar çok zayıf. Sinop, Samsun açıklarında biraz sert bir Poyraz var ama onun dışında hiç rüzgar yok. O bakımdan sisli, puslu bir hava var. Bu zaten yüksek basıncın özelliği. İç kesimlerde yer yer don ve buzlanma var. Özellikle otoyollarda bu gece ve yarın da yine gizli buzlanma etkili olacak. Bu gizli buzlanma biliyorsun black ice dediğimiz, yani çok tehlikeli bir olay. Kazaları oluşturabilen bir olay. Doğuda sıcaklıklar hem İç Anadolu bölgesinde, Sivas'ta, Kayseri'de hem doğuda eksi değerler var. Don ve buzlanma dışında tabii zirai don da oldukça etkili. Bu koşullar yarın da devam edecek. Pazartesi günü iç kesimlerde yine yoğun bir sis ve pus devam ederken, ayaz dediğimiz yani gece sıcaklıklarının çok düşük olduğu günler sürerken Marmara'da bir bulutlanma var. Bu bulutlanmayla beraber pazartesi akşam saatlerinde İstanbul'da ben yağış bekliyorum. Bu yağış kuvvetli bir yağış değil. Çok yerel kisentli şeklinde bir yağış. Salı sabahına kadar devam edecek. Tabii aynı şekilde pazartesi günü öğle saatlerine itibaren Sinop'tan aykırı olan bölgede yağış var. O yağışlar salı gününde devam edecek. Bölgedeki Doğu Karadeniz'deki yağışlar. Rüzgarlar biraz sertleşecek. Özellikle salıdan itibaren Marmara'da ve Batı Karadeniz'de ve daha sonra Kuzey Ege'de Poyraz'ın kuvvetlenmesini bekliyorum. Tabii Poyraz hem hissedilen sıcaklıkları hem de termometre sıcaklıklarını bir hayli azaltacak. Yani son derece değişken koşullar var. Çarşambadan itibaren sıcaklıklar, İstanbul'a örnek vermem gerekirse, 12 ile 14 derece arasında olacak ve ortalamalarının yer yer 5-6 derece altında olan bir sıcaklık. Yani biraz düşeceğiz bu hafta Beysun. Peki Gökhan, Türkiye genelinde kar bekliyor muyuz artık? Şu anda yağış yok. Yani bu hafta içinde Türkiye genelinde dediğim gibi etkili bir yağış yok. Kar yağışları belki hafta sonuna doğru başlayacak ama tekrar vurguluyorum. Bu sene sert bir kış bekliyoruz. Bu sene gerek astronomik, gerek oşinografik, gerek meteorolojik koşullar kışın sert geçeceğinin göstergesi. Bu çok sinsi bir şekilde kuzeyde bekleyen çok soğuk bir hava var. Bu zaman zaman böyle Kuzey Avrupa'dan Balkanlara doğru gelmeye çalışıyor ama haftanın ikinci yarısından itibaren doğu bölgeleri etkisi altına alacak. Ama yağış yok. Tahmin ediyorum önümüzdeki haftadan sonraki hafta kar yağışları doğuda tekrar başlayacaktır. Peki Gökhan'cığım. Tolga Pamir ve Hakan Zorlu ile yaptık bu hafta Açık Deniz'i. Tabii her zamanki gibi sonunda Gökhan burada da programı sonlandırıyoruz. Tolga çok teşekkür ettim. Hakan çok teşekkür ettim. Gökhan çok teşekkür ettim. Biz teşekkür ederiz. Çok mersi, iyi hafta herkese. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Hey! Açık Deniz! Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.